ได้พูดถึงหลักในการปฏิบัติโดยเฉพาะเจริญสติคือการวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกับกายและใจทั้งอารมณ์ภายนอกคือสิ่งที่เห็นได้ยินสัมผัสจับต้องที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรืออารมณ์ภายในหมายถึงความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความยินดีไม่ว่าบวกหรือลบก็ไม่ชอบไม่ชังไม่ผักใสไม่ขวอยคว้าอันนี้แหละที่ทำให้เราสามารถที่จะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นได้เพราะทันทีที่เข้าไปผักใสหรือขวอยคว้าด้วยความชังหรือความชอบก็ตามนะมันก็กลายเป็นตกติดลมหรือเข้าไปเป็นไม่สามารถจะเห็นสิ่งใดอย่างที่เป็นจริงได้การเจริญสติคือการเห็นความจริงไม่ใช่ไปบังคับจิตให้เป็นไปอย่างที่อยากอันนี้พูดถึงเรื่องการวางใจเป็นกลางนะนอกจากมีความหมายว่าไม่ชอบไม่ชังไม่ผักใสไม่ขวอยคว้าอย่างที่พูดมาสักครู่แล้วเนี่ยมันยังหมายถึงว่าไม่เผลอไม่เพ่งด้วยเผลอนี่ก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งเพ่งก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งเผลอนี่ก็หมายถึงว่าปล่อยใจฟุ้งไปตามความคิดหรือว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสอันนั้นก็ไม่ใช่หรือว่าพยายามบังคับจิตนะควบคุมใจให้มันสงบให้มันนิ่งให้เป็นไปอย่างที่ต้องการอันนั้นก็ไม่ใช่นะวางใจเป็นกลางกลางคือเป็นกลางระหว่างไม่เผลอกับไม่เพ่งไม่ปล่อยใจฟุ้งไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ไปบังคับควบคุมจิตลองสังเกตดูใจของเราเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมักจะเวียนไปนะในทางใดทางหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เผลอไปนะปล่อยใจฟุ้งลอยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่ไปเพ่งไปพยายามบังคับควบคุมจิตหรือแม้แต่ไปเพ่งที่กายเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้ความสุขตัวเกิดขึ้นได้เมื่อใจเป็นกลางกลางนะไม่เพ่งเข้าไปข้างในเกินไปแล้วก็ไม่พุ่งออกนอกเกินไปถ้าเพ่งเข้าไปแต่ข้างในนะไม่รับรู้ข้างนอกนี่ก็ไม่ใช่นะหรือรู้แต่ข้างนอกพอจิตมันส่งออกนอกไปตะพึดตะพือแต่ไม่เห็นข้างในนะมันก็ไม่ใช่เหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนนะเคยเล่าว่าสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นท่านแม้ก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติท่านก็ติดสงบติดสมถะมากนะหลวงพ่อเทียนก็ทราบนะวันหนึ่งในขณะที่หลวงพ่อคำเขียนซึ่งพระเจ้าตอนนั้นเป็นโยมอยู่ปฏิบัติอยู่ในกุฏิหลวงพ่อเทียนท่านก็เดินมาสอบอารมณ์กุฏิของหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นนี่นะปิดประตูปิดหน้าต่างเลยหลวงพ่อคำเขียนได้ยินเสียงฝีเท้านะก็รู้ว่าหลวงพ่อเทียนกำลังมาสอบอารมณ์หลวงพ่อเทียนก็ถามว่ากำลังทำอะไรอยู่หลวงพ่อเทียนตอบว่ากำลังเตือนสร้างจังหวะครับหลวงพ่อเทียนก็พูดต่อไปว่าให้ เห็นทั้งข้างนอกและข้างในนะแต่แล้วก็ถามหลวงพ่อความเขียนว่าเห็นข้างในไหมเห็นครับแล้วข้างนอกเราเห็นไหมไม่เห็นครับถ้าทำไงถึงจะเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูครับท่านก็เดินไปเปิดประตูหลวงพ่อเขียนคำถามตอบว่าเห็นข้างนอกหรือยังเห็นแล้วครับท่านก็พูดตอบว่าเนี่ยให้ทำอย่างนี้นะเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งข้างนอกถ้าเราฟังดูนี่เราเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อเทียนต้องการจะบอกอะไรท่านต้องการที่จะบอกว่าอย่าไปเพ่งเข้าในมากเกินไปจนไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่จะไปเพ่งหรือส่งจิตออกนอกนะจนลืมใจของตัวอันนั้นก็สุดตรงอีกทางหนึ่งเหมือนกันนักปฏิบัตินะจะเมื่อเริ่มรู้วิธีเนี่ยก็จะพยายามไม่ส่งจิตออกนอกแต่ว่าจะกลับสวิงหรือสุดตรงไปทางคือว่าเพ่งข้างในซึ่งอาจจะหมายถึงการบังคับจิตให้ไปอยู่กับกายเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าหรือว่าไปจับจ้องเฝ้าดูความคิดนะมันยังไม่คิดเลยก็ไปดักรอมันซะก่อนแล้วนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะเคยพาคนเดินจงกรมนะที่ภูหลงเดินไปตามทางบิณฑบาตทั้งสองข้างทางนะก็เป็นไร่เป็นทุ่งก็มีเสียงนกร้องนะมีเสียงจิ้งหรีดตลอดทางเลยอากาศก็กำลังดีมากเพราะว่าเป็นช่วงรุ่งอรุณเดินไปกลับก็ประมาณ45นาทีเสร็จแล้วก็ถามความรู้สึกระหว่างที่เดินประโยคนึงก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่าเกือบครึ่งบอกว่าไม่ได้ยินจนที่เสียงจิ้งหรีดมันระงมตลอดทางเลยเกือบครึ่งบอกไม่ได้ยินก็เลยถามต่อว่าทำไมถึงไม่ได้ยินส่วนใหญ่ก็ตอบว่าตอนนั้นกำลังคิดถึงบ้านบางคนก็ตอบว่ากำลังห่วงคิดถึงงานห่วงกังวลอยู่แล้วพอคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะใจมันก็หูมันก็ไม่รับรู้นะว่ามีเสียงจิ้งหรีดอยู่อันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกนะพอส่งจิตออกนอกเนี่ยการที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่อยู่รอบตัวนี่ก็ไม่มีไปคิดถึงอนาคตก็ตามไปคิดถึงอดีตก็ตามแล้วส่งจิตออกนอกตัวไปโน่นเสียงจิ้งหรีดที่อยู่ต่อหน้าต่อตาหรืออยู่รอบตัวก็ไม่ได้ยินมีคราวนึงก็พาคนเดินนะอยู่ในกรุงเทพพาคนเดินไปตามถนนก็ประมาณ40นาทีกลับมาก็ถามได้ยินเสียงนกไหมก็มีบางคนบอกไม่ได้ยินนกมันก็ส่งเสียงตลอดนะถึงแม้จะเป็นกรุงเทพถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินก็ตอบว่าเพราะตอนนั้นไปเพ่งจิตมันไปเพ่งไปแนบไปกำหนดที่เท้าก็เลยไม่ได้ยินอย่างนี้ก็เรียกว่าทั้งสองกรณีก็เรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันหมายถึงว่ารู้ทั้งข้างนอกและรู้ทั้งข้างในรู้นอกก็คือว่าได้ยินมีเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดดังก็ได้ยินแต่ได้ยินแล้วก็ผ่านนะถ้าได้ยินแล้วนี่ไปจดจ้องไปจดจ่อนกอะไรจิ้งหรีดอยู่ไหน ทำไมถึงมีจิ้งหรีดเยอะแยะอันนี้เราส่งจิตออกนอกไปแล้วแต่ถ้าเพียงแต่สักแต่ว่าได้ยินรู้ว่าได้ยินก็แล้วก็ผ่านเลยไปถามว่าได้ยินไม่ได้ยินนะแต่ว่าใจไม่ได้ฟุ้งไม่ได้ปรุงแต่งต่อไปส่งจิตออกนอกนะมันก็ไม่รับรู้นะถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะว่าขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่าเพ่งเข้าในอาจจะไปเพ่งที่มือที่เท้าหรือไปอยู่กับคำบริกรรมพุทโธซ้ายหนอขวาหนอมันก็ไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งที่อยู่ในใจก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่งั้นในปฏิบัตินี่เราวางใจเป็นกลางๆนะไม่ปล่อยจิตพุ่งออกข้างนอกเกินไปแล้วก็ไม่บังคับจิตให้มันแนบนิ่งอยู่แต่ข้างในความสุขตัวทั่วพร้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักวางใจเป็นกลางความสุขตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นได้นะเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไหลไปอดีตไม่หลงไปอนาคตไม่จมอยู่ในอารมณ์หรือว่าไปเพ่งไปจ้องนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเคลื่อนไหวก็รู้สึกยกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเท้ารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทั้งตัวแต่ถ้ารู้สึกชัดเกินไปหรือรู้สึกชัดมากๆนี่ก็นั่นไม่ใช่ความสุขตัวทั่วพร้อมนะนั่นน่าจะเป็นการเพ่งนั่นไม่ใช่เป็นการเจริญสติแล้วล่ะถ้าชัดมากๆแสดงว่าเพ่งนะอย่างยกมือสร้างจังหวะนี่เห็นการเคลื่อนไหวของมือนี่มันเป็นสายเลยเนี่ยให้รู้ว่านั่นเพ่งละไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยเวลายกมือเนี่ยมันจะเป็นขณะขณะขณะหลวงพ่อเปลี่ยนท่านเปลี่ยนเหมือนกับโซ่นะที่แล้วก็ห่วงโซ่ที่คล้องกันทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละห่วงทีละห่วงมันจะเหมือนกับเหล็กเส้นนะเหล็กเส้นมันยาวเป็นคลื่นสังเกตดูความรู้สึกของเราเวลายกมือเวลาเดินมันชัดเหมือนกับเหล็กเส้นหรือเปล่านะคือมันต่อเนื่องเป็นเส้นเป็นสายเลยฉะนั้นแปลว่าเพ่งแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกตัวถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นขณะขณะเหมือนกับโซ่ที่คล้องกันทีละข้อทีละข้ออันนั้นก็ใช่แล้วล่ะความรู้สึกตัวใหม่ๆนี่มันก็จะต่อกันไม่กี่ข้อนะแล้วมันก็หลุดแต่ทำไปปล่อยขึ้นไปขึ้นสายโซ่ก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นแต่มันก็ยังเป็นข้ออยู่คือมันเป็นขณะขณะไม่ใช่เป็นสายหลายคนเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกตัวมันชัดพอมีความอยากแบบนี้ขึ้นมาทีไรก็จะเพ่งทันทีเลยเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าการที่จะเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมันรู้สึกไปทั้งตัวไม่ได้ไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเปรียบเหมือนกับเราดูภาพนะเราดูภาพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราจะดูรู้เรื่องได้ว่าภาพนั้นคืออะไรเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องดูรวมๆเราไม่ไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งที่มุมใดมุมหนึ่งถ้าเราเพ่งที่มุมใดมุมหนึ่งเราก็จะเห็นภาพรวมๆได้ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่เข้าใจมันเหมือนกับเวลาเรามองหน้าคนนะ เวลาเรามองหน้าคนเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นใครเราก็มองรวมๆทั้งใบหน้าของเขาเราไม่ได้ไปเพ่งที่ตาที่จมูกที่ปากนะเวลาเราคุยกับใครนี่เราก็มองเห็นหน้าเขารวมๆเราก็รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเราไปเพ่งที่มือเช่นเพ่งที่ตาเพ่งที่จมูกเพ่งที่ปากเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่รู้ชัดเลยว่าเขาเป็นใครแล้วเวลาเรามองหน้าเขารวมๆเนี่ยตาอาจจะไม่ชัดปากอาจจะไม่ชัดจมูกอาจจะไม่ชัดในการที่ไปเพ่งที่เฉพาะส่วนนั้นแต่แค่นั้นก็พออย่าไปชัดมากเพราะถ้าชัดมากแปลว่าเพ่งลองสังเกตดูเรามองหน้าใครนี่เราไม่ได้มองที่จุดใดจุดหนึ่งเรามองรวมๆให้การปฏิบัติให้เกิดความจุดตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกรวมๆที่ไม่ได้เกิดจากการเพ่งแต่เท่านั้นมันก็เรียกว่าชัดแต่มันไม่ได้ชัดมากถ้าชัดมากเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้นความสุขมันความสุขเบาถ้าทำให้เป็นธรรมชาติถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นง่ายๆในความรู้สึกตัวเนี่ยทั่วพร้อมแต่ถ้าไปอยากมันเมื่อไหร่ไปมีความอยากเกิดขึ้นนี่เป็นปัญหาอันนี้คืออุปสรรคสำคัญของนักปฏิบัตินะคือทำด้วยความอยากแน่นอนนะความอยากพาให้เรามาถึงนี่ความอยากทำให้เราออกจากบ้านนะทิ้งความสะดวกสบายมาถึงนี่ยอมเสียเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อที่จะมานี่แต่เมื่อมาถึงและเมื่อลงมือปฏิบัติก็ให้วางความอยากลงให้มีแต่ความเพียรนะลองทำความเพียรโดยที่ไม่อยากนะทำความเพียรโดยวางความอยากลงบ้างนะมันจะทำให้เราทำได้นานนะจะทำให้เราปฏิบัติโดยไม่หน้าดำคร่ำเครียดนาทีทำให้หน้าดำคร่ำเครียดหรือที่เคร่งเครียดมากเพราะมันมีความอยากอยากให้สงบอยากให้มีสติรู้ตัวอยากให้เห็นรูปเห็นนามแต่พอไม่เห็นพอไม่มีความสงบเกิดขึ้นหรือพอมีเสียงดังนะความไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีความขัดอกขัดใจเกิดขึ้นทันทีและบางคนนี่พอรู้ว่าความมีเกิดขึ้นความขัดอกขัดใจเกิดขึ้นไม่ชอบมันนะไม่ชอบก็พยายามกดข่มมันมันก็ยิ่งทำให้ปัญหาหนักขึ้นแทนที่จะเห็นมันหรือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆหรือวางใจเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านั้นก็กลับจะไปเล่นงานจะไปพันตัวกับมันก็ถูกมันหลอกให้เข้าไปพัวพันเลยเครียดหนักเข้าไปใหญ่นะถอนใจออกมาแค่ดูมันเฉยๆเป็นกลางกับมันไม่ชังมันเห็นมันอย่างที่มันเป็นมันก็ช่วยทำให้หลุดจากอารมณ์นั้นได้เราทำให้กลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นมันสำคัญมากนะเราทำความเพียรโดยที่ไม่อยากหรือวางความอยากลงเมื่อการเดินทางไกลจุดหมายอยู่ไกลก็ตามนะแต่ว่าจุดหมายอยู่ไกลก็ต้องเดินต้องขยันเดินแต่ระหว่างที่เดินนั้นเนี่ยก็ให้จิตใจละวางจุดหมายปลายทางลงเสียกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำความเพียร ดยที่วางความอยากลงมันจะทำให้เราสามารถที่จะเดินได้ไม่หยุดเดินได้ต่อเนื่องไกลแค่ไหนใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือเป็นปีก็ยังเดินต่อไปเพราะว่าใจอยู่กับปัจจุบันถ้าทำด้วยความอยากแล้วนี่มันก็คิดใจมันก็จะคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้ความคิดนี่แหละที่มันบั่นทอนจิตใจทำให้ท้อทำให้คลายความเพียรได้ง่ายมากเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนมีคุณป้าคนอายุเกือบ70นะแกน่าสนใจมากแกเป็นแม่ค้าขายผักแล้วก็แกอยากจะได้บัตรได้ใบขับขี่แต่ก่อนจะจ้างคนขนผักตอนหลังแกอยากจะขับรถเองก็ต้องไปทำใบขับขี่ประเทศเกาหลีนี่ใบขับขี่นี่มันซื้อไม่ได้นะใช้เส้นก็ไม่ได้ต้องไปสอบเองให้สอบภาคปฏิบัติไม่มีปัญหาแต่สอบข้อเขียน30ข้อใน50ข้อเนี่ยเธอทำไม่ได้ไม่ถึงทำได้ไม่เคยถึง30ข้อก็ต้องสอบใหม่เธอสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกมันเป็นข่าวก็เพราะว่าเธอสอบแล้ว775ครั้งก็ยังไม่ได้สอบมาแล้ว775ครั้งเธอก็ไม่ละความเพียรนะแล้วถ้าเป็นเมืองไทยนี่สอบ10ครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วใช้เส้นดีกว่าหรือไม่ก็เอาเงินยัดอันนี้คุณป้ามีแกสอบมาแล้ว775ครั้งแกก็ยังสอบไม่ได้เป็นข่าวเลยนะแต่ตอนหลังก็เป็นข่าวครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้น 7-8 เดือนพฤศจิกายนปี52เป็นข่าวเพราะว่าเธอสอบได้หลังจากที่สอบมา950ครั้งความเพียรนี่น่ายกย่องมากเพียรมากจริงๆเพราะน่าคิดว่าเนี่ยทำไมถึงสอบได้มากมายขนาดนั้นสอบ100ครั้งไม่ได้ก็ยังสอบ200ครั้งไม่ได้ก็ยังสอบจะทำแบบนี้ได้นี่นะก็เรียกว่าถึงแม้จะมีความอยากได้มากๆก็จริงแต่พอสอบแล้วนี่ก็ต้องวางความอยากเพราะถ้าอยากมากๆเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยมันสอบได้ไม่เกิน100ครั้งอีก100ครั้งหรอกนะก็เลิกแต่เพราะว่าเธอไม่ได้คุณป้าคนนี้แกไม่ได้หมายมั่นว่าจะต้องสอบให้ได้สอบไม่ได้ก็สอบใหม่สอบอีกสอบอีกสอบไปเรื่อยๆถ้าความเพียรแบบนี้นี่พวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ควรจะเอายิ่งอย่างหรือทำให้ได้ยิ่งกว่านั้นเพราะว่านี่แค่ต้องการทำใบขับขี่นี่ยังมีความเพียรขนาดนั้นไอ้ใบขับขี่นี่มันก็มีประโยชน์ก็จริงนะแต่มันก็ไม่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้ไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันช่วยพ้นทุกข์ได้มันมีคุณค่ามีความหมายยิ่งกว่าใบขับขี่ที่คุณป้าคนนั้นอยากได้ถึงแต่ถ้าว่าความเพียรของเราเนี่ยน้อยกว่าคุณป้าคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงแต่ถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องวางความอยากลงนะในขณะที่ปฏิบัติก็ต้องวางความอยากซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่ท้อถอยง่ายเวลามันไม่เกิดผลอย่างที่อยากได้ไม่ได้ก็ทำนี่เป็นหัวใจของนักปฏิบัติเป็นสปิริตของนักปฏิบัติได้ไม่ได้ก็ทำทำไปเรื่อยๆจนกว่าผลมันจะปรากฏเป รือถึงคนจะไม่ปรากฏก็ยังทำอยู่ต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้พระมหาชนกเนี่ยนะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นแบบอย่างที่สำคัญมากพระมหาชนกนี่เราก็คงทราบนะว่าฉากสำคัญของท่านเนี่ยก็คือตอนที่เรือเดินสมุทรมันแตกกลางทะเลและท่านก็มีแต่ไม้แผ่นหนึ่งเกาะอยู่กลางทะเลท่านไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยก็ต้องว่ายเข้าหาฝั่งแต่ท่านว่ายไป7 วัน 7 คืนยังไม่เห็นฝั่งเลยก็ยังว่ายต่อจนทั้งพระอินทร์นี่ทนดูไม่ได้ก็เลยบอกให้นางมณีเมขลาลงมาช่วยเพราะนางมณีเมขลามีหน้าที่ช่วยคนที่เดือดร้อนในทะเลนางมณีเมขลาเห็นพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่กลางทะเลแปลกใจก็เลยถามพระมหาชนกว่าทำไมท่านจึงว่ายน้ำตลอด7 วัน 7 คืนทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยมันมีประโยชน์อะไรพระมหาชนกตอบว่าพระเจ้าเห็นประโยชน์ของการทำความเพียรแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะทำความเพียรอยู่ต่อไปก็คือว่าไม่หยุดนางมณีเมขลาก็ถามว่าเนี่ยท่านว่าวันนี้ท่านก็ตายเปล่ามีประโยชน์อะไรนะพระมหาชนกตอบว่าพระเจ้าเห็นประโยชน์ของความเพียรนะก็ย้ำอีกว่านะแม้ว่าทำความเพียรแล้วนะแม้ว่าจะต้องตายแต่หากได้ทำความเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นหนี้ใครนะไม่อายใครไม่อายญาติพี่น้องไม่อายเทวดาอาจารย์ก็พูดอีกว่าเนี่ยเมื่อรู้ประสงค์ของการทำกิจการในการทำกิจการนั้นใดก็ตามถ้าหากทำความเพียรแม้จะสำเร็จหรือไม่ก็ตามนะผลแห่งความเพียรนั้นย่อมประจักษ์แก่ตนคือถ้าไม่สนใจว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งแต่ว่าความเพียรเนี่ยมันย่อมส่งผลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ทำความเพียรไปเรื่อยๆเพราะแน่ใจว่าสิ่งที่ทำมันได้ผลแน่อันนี้จะเรียกว่าท่านเนี่ยการที่ท่านว่ายน้ำไม่หยุดทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งจะทำนั้นได้เนี่ยมันต้องใจต้องวางนะวางจากความปรารถนาที่จะถึงฝั่งเพราะถ้าใจคิดตลอดเวลาจะต้องถึงฝั่งให้ถึงฝั่งให้ได้เนี่ยว่าไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงก็ท้อนความหมดหวังมันเกิดขึ้นจากการที่มีความหวังมากๆการมีความหวังมากก็คือความอยากถ้าไม่วางความอยากลงมันก็จะหวังกระพึดกระพือแล้วพอไม่เป็นไปอย่างที่หวังมันก็จะท้อให้เราปฏิบัติอย่างพวกเรานี่นะต้องนะทำความเพียรให้เต็มที่และไม่น้อยไปกว่าคุณป้าชาวเกาหลีคนที่ว่าแต่ขณะเดียวกันก็ต้องวางความอยากลงด้วยจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ทำนะจะสงบหรือไม่สงบก็ทำนะจะรู้รูปนามหรือไม่ก็ทำทำไม่หยุดใจอยู่กับปัจจุบันไม่เชิงเอ้อพอมองว่าเห็นเป้าหมายหรือยังบางคนทำไปก็ถามเรื่องแหละว่าไปไกลแค่ไหนแล้วสำเร็จได้แค่ไหนแล้ว นะคนที่เฝ้าจะถามนะว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะหายฟุ้งเมื่อไหร่มันจะรู้สึกตัวถ้าถามแบบนี้นะไม่นานก็จะทอนะเพราะว่าไม่ได้ไม่เห็นไม่พบอย่างที่อยากให้วางให้วางความอยากลงไม่ต้องถามไม่ต้องสนใจจุดหมายปลายทางข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นคือทำความเพียรนะด้วยใจที่ปล่อยวางนั่นแหละชาญญาคุณธรรมนี้นะกราบครับ